ทุกวันที่นี่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเราจะทำธรรมะให้เข้าไปสู่ในใจของเราเนี่ยให้จิตใจเรามีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะได้ไม่ใช่แค่ลำพังเพียงจำได้ในสมองคือบางคนนี่ก็ฟังผ่านหูหนึ่งใช่ไหมท่านฟังแล้วมันก็ทะลุไม่รู้ออกไปอีกหูไหนอีกหูหนึ่งมีปัญญาเปรียบเหมือนกับตักเท่านั้นเองคือตอนเหมือนตักเรานั่งพื้นเนี่ยหรือเรานั่งเก้าอี้ก็ตามโคนขาของเราก็จะขนานกับพื้นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับที่วางของได้เรียกว่าตักนอนหนุนตักกันก็แบบนี้แหละเราอะไรวางไว้ตอนนั่งยืนก็อยู่แต่พอลุกขึ้นนี่ด้านโคนขามันก็จะกลายเป็นตั้งฉากกับพื้นมันก็จะวางอะไรไม่ได้มันก็ร่วงหล่นลงออกหมดตอนฟังอยู่ก็ได้อยู่แต่พอเลิกฟังแล้วหายหมดบางคนเป็นอย่างนี้คือเหมือนเสียงเนี่ยเป็นเสียงกระแซงทำเข้าหูหนึ่งก็ทะลุออกอีกหูหนึ่งไปเลยพอไม่มีเสียงใส่เข้ามาคือไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่บางคนก็ดีทุกฝั่งคือเข้าหูหนึ่งแล้วมันยังเก็บไว้ในสมองบ้างจำได้ด้วยนี่ดีแต่นั้นก็ยังไม่ใช่ที่สุดทุกฝั่งเพราะว่าที่อยู่ในสมองบางทีมันยังไม่ได้เข้าไปนี้จิตใจมันห่างกันอยู่เนี่ยถ้าในทางกายภาพก็ซอกนึงเราจะนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราได้หรือไม่เก็บไว้ข้างในนี้ชายุที่ธรรมะเข้าสู่ในจิตใจแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้กำหนดเป็นบทพยัญชนะได้คือบางคนอาจจะมีความกังวลว่าโอ้ยนี่ฉันคงจะมีปัญญาเหมือนตักฟังอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะจำได้เลยเราจะจำได้ทุกฝั่งด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละสำคัญแต่ในขณะที่เราฟังนั้นมีจิตใจเป็นอารมณ์เดียวไม่มีนิวรณ์มีความแจ่มใสฟังไปเนี่ยแน่นอนบางทีบทเพียรชนะไม่คุ้นเคยเราอาจจะจำไม่ได้หมดเป๊ะแต่ว่าความดีของธรรมะนี่มันไม่ใช่ตัวบทเพียรชนะไงไม่ใช่เป็นที่คำพูดเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพในคืนมันตรัสรู้นี่ท่านไม่ได้ตรัสรู้พระไตรปิฎกนะท่านฟังมันไม่ได้เขียนเป็นเล่มๆอยู่กองหน้าท่านตรงนั้นมันโผล่วับขึ้นมามีที่ไหนล่ะแต่เป็นจิตใจที่พ้นจากกิเลสต่างหากเป็นจิตใจที่ระงับลงจากการที่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นี่คือสำคัญบางทีบางครั้งการศึกษาเรื่องราวสิ่งต่างๆนั้นนี่โน้นเนี่ยโดยมีการที่มีคำสอนมากทำให้ธรรมะอันเป็นที่จะให้เกิดความเศร้าหมองที่จะให้เกิดความยึดถือที่จะให้เกิดเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับมีขึ้นมากด้วยซ้ำวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ทุกฝั่งคือเราจะต้องให้เข้าใจให้มันถูกต้องเราจะนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจได้ในทุกวันอังคารทุกฝั่งข้าพเจ้าอยากจะชักชวนทุกฝั่งในช่วงของที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมคือการทำคือการปฏิบัติมานั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเลยใครที่สามารถจะนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบไปได้ด้วยเช่นบางคนอาจจะอยู่ในห้องพระอยู่ในห้องที่ไม่ได้มีกิจการงานอื่นๆอย่างใดๆเรามานั่งหลับตาอยู่เฉยๆนิ่งๆหรือบางคนอาจจะอยู่สักมุมใดมุมหนึ่งในคอฟฟี่ช็อปขับรถเดินทางอยู่ออกกำลังกายอยู่ที่จะไม่ได้มีใครมากวนใจพูดคุยนั่นนี่ให้มีการหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวก็มาฝึกทำสมาธิก็เราไปในการฝึกทำสมาธินี้ตัวฟัง เราเริ่มต้นด้วยการตั้งสติขึ้นสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้แทนที่เราจะระลึกนึกถึงวันนี้ฉันจะต้องไปทำอะไรวันนี้จะต้องติดต่อใครแล้วว่าจะไปไหนกิจการงานนั้นนี้โน้นเมื่อวานเป็นมาอย่างไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับจอมปลวกดูฟังที่จอมปลวกเนี่ยมันมีควันขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางวันควันนี่ก็เปลี่ยนเป็นเปลวไฟบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นตอนกลางวันนี่กายเราเนี่ยเป็นอย่างนี้คิดอ่านการงานในตอนกลางคืนยามสุดท้ายของราตรีลุกขึ้นมาแล้วก็จะคิดนั่นนี่โน่นตอนกลางวันก็ไปทำนั่นนี่โน่นตามที่คิดเอาไว้แต่ที่เราจะไประลึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นดับฟังหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาระลึกนึกถึงธรรมะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละการระลึกนึกถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเราเรียกว่าธรรมานุสติการมาระลึกถึงธรรมะแต่ที่จะคิดเรื่องการงานเอาให้เห็นธรรมะในการงานนั้นได้ไหมการงานแล้วโอนนึกถึงจอมปลวกเลยจอมปลวกนี่เป็นอุปมาประไมยที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบไว้ตามเรื่องราวที่ชงมาโดยเทวดาอนาคามีคนหนึ่งที่ท่านบวชในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะบรรลุเป็นอนาคามีไปอยู่ในชั้นสุทาวาสชงคำถามเรื่องอุปมาเกี่ยวกับจอมปลวกมาถามให้ท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะก็คำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบเรื่องนี้มาเกี่ยวกับจอมปลวกนี้มาถ้าเราจะคิดนึกไปในเรื่องอื่นให้คิดนึกใคร่ครวญมาในเรื่องของธรรมะเป็นธรรมานุสติธรรมานุสตินี้ทำฝังตัวบทที่เราจะเริ่มมาทำกันระลึกถึงเนี่ยก็คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในธรรมะข้อนี้ที่ท่านประกาศไว้อย่างดีนั้นคือด้วยปัญญาอันยิ่งมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเหมือนอย่างพระยาสีหะพระยาสีหะเนี่ยมีเหลี่ยมกูของเขาในความที่เป็นเจ้าป่าในความที่ไม่เกรงกลัวต่อสัตว์อื่นๆก่อนจะไปนี่ก็ประกาศตัวก่อนเลยว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันจะออกไปแล้วนะคือบรรลือเสียหน้า3ครั้งก่อนที่จะออกไปหาอาหารเพื่อที่จะให้สัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันได้หลบหนีหายไปเพื่อที่ว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายตัวเองนั้นก็จะกินสัตว์ใหญ่ๆเท่านั้นที่มันจะมีกำลังในการต่อสู้เหลี่ยมคูเขามีเวลาจะตะครุบเหยื่อก็ตะครุบด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเพราะว่าด้วยเหลี่ยมคูของราชสีพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันดูฟังเวลาจะประกาศธรรมะด้วยความที่ท่านเป็นธรรมราชาธรรมะที่ท่านประกาศนี่จึงมีความที่เรียกว่ารัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมจะแสดงธรรมต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาจะแสดงธรรมต่อมหาอมาตย์อิสระชนจะแสดงธรรมต่อทาสกรรมกรจะแสดงธรรมต่อชาวไร่ชาวนาคนเข็นใจหรือแสดงต่อภิกษุภิกษุณีสาวกที่บวชมาแล้วหรือแสดงธรรมต่อเทวดาเทพมารพรหมเนี่ยท่านจะมีการกำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีไม่ใช่แค่บทเพียรชนะตามฝังยังรวมถึงความหมายที่เป็นอัตตะตามนัยยะต่างๆมีการเข้าฌานสมาธิกำหนดบทที่จะพูดไว้ก่อนรู้เลยว่าถามมาอย่างนี้จะตอบอย่างนี้ตอบเรื่องนี้แล้วยกอุปมาเรื่องนั้น พื่อจะมาประกอบกันเล่าเรื่องนี้เป็นชาดกเป็นนิทานให้ฟังประกอบแล้วยกอุปมาอีกอย่างหนึ่งปิดจบลงตรงนี้มีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางเรื่องราวที่ดำเนินไปแต่มีเบื้องต้นชงมาเป็นคำถามบ้างเป็นเหตุการณ์บ้างเรื่องราวชงมาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีเหตุมีปัจจัยชงมาแล้วในท่ามกลางนั้นก็ยกเหตุผลประกอบอธิบายไปเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นไม่ตัดลัดให้ขาดความจุดประสงค์ของการแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องต้นมาด้วยลาภปัจจัยสี่แต่เป็นเรื่องเหตุของกุศลหรืออกุศลเพื่อที่จะระงับกำจัดดับเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่มันจะเกิดมีขึ้นปริจาให้เกิดความเจริญงอกงามไปบุญยิ่งขึ้นของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอาศัยเหตุปัจจัยนี้ก็มีความงามมีความดีในตัวของมันจะเดินทางไปที่ไหนจะแสดงธรรมกับใครจะพูดเรื่องอะไรยกตัวอย่างไม่ว่าจะอันไหนความงดงามในเบื้องต้นนั้นมีมาในระดับขั้นที่เป็นท่ามกลางนี่ก็มีเรื่องราวที่ดำเนินไปมีความงดงามในท่ามกลางเรื่องราวที่ดำเนินไปนั้นก็จะมาสอดคล้องลงรับกันมีความเข้ากันเหมือนเนื้อของดินที่เขาจะนำมานวดนำมาขึ้นรูปเป็นหม้อเหมือนเนื้อของทองคำที่มันไม่มีเศษสิ่งแปลกปลอมอะไรไม่มีสนิมไม่มีความไม่บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์นุ่มนวลช่างทองสามารถที่จะนำมาทำเป็นแหวนเป็นมงกุฎเป็นสร้อยเป็นจี้ได้มีความเข้ากันลงกันเนี่ยมันจบสวยทุกฝั่งมันจะมาจบรวมลงกันที่นิพพานเสมอมีนิพพานเป็นที่สุดจบคำสอนนี้เป็นสิ่งที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยทั้งตัวบทเพียรชนะที่มีการกำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีมีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้โดยอรรถะด้วยความหมายความหมายข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความหมายโดยตัวบทเพียรชนะความหมายโดยนัยยะที่ละเอียดลงไปและละเอียดลงไปก็มีเราเห็นระลึกถึงธรรมะอย่างนี้เนี่ยนะท่านฟังนะให้สบายใจเลยโอ้ยมันงดงามจริงๆเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยทุกคนฟังธรรมะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันม่วนมันมีความบันเทิงมีความร่าเริงยิ่งกว่าฟังดนตรีแต่ยุคสมัยก่อนจะฟังเพลงฟังหมอลำฟังดนตรีเรื่องราวนั้นนี้โน้นเนี่ยฟังไปแล้วก็เพราะหูสบายหูอาจจะรื่นหูด้วยแต่ฟังเพลงที่เป็นประเภทนั้นๆแต่ว่าบางทีมันก็ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปมันก็หน่ายจางคลายไปเร็วแต่ถ้าฟังธรรมะให้มันถูกต้องนะทุกฝั่งเป็นธรรมะชนิดที่เป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วเนี่ยอุ้ยมันจะมีความร่าเริงในธรรมตั้งใจคำนี้มีความร่าเริงในธรรมมันยินดีมันม่วนชื่นมันมีความสบายใจมันร้อยมันชื่นใจอยู่ในใจนี่ฟังแล้วด้วยธรรมะที่เป็นสวากขาตธรรมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตัวฟังจะเป็นอย่างนี้จะให้เกิดความยินดีพอใจได้บางทีเราไปกินอาหารนะทุกฝั่งอาหารอร่อยอร่อยเรากินมาอิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่เขายังยกจานใหม่มาให้นะโอ้อร่อยกว่าเดิมอีกเป็นชูโชคเงี้ยไปกินอาหารญาติพี่น้องของเวสสันดรนี่เขาทำอาหารมาโอ้มีแต่ดีๆอร่อยอร่อยกินจานนี้แม่อร่อยมากเลยหมดแล้วอิ่มแล้วด้วยเอาจานใหม่มาให้โอ้ยอีกแบบหนึ่งแม่อันนี้แบบใหม่ก็อร่อยแบบนี้โอ้ยก็อยากกินต่อกินต่อไม่รู้ประมาณเป็นไง ท้องแตกตายหงายคางตึ้มเลยเพราะว่านั่นคืออาหารภายนอกดูอาหารภายนอกอร่อยๆเขายังอยากชิมอยากกินอยู่อย่างน้อยต่อให้กินไม่ไหวจริงๆเนี่ยมาท้องมันจะแตกยังไงก็ขอยังได้ดมหอมๆเนี่ยก็ยังดีว่าโอ้โหอาหารนี้หอมดีอร่อยแต่ธรรมะนะท่านฟังธรรมะนี่ยิ่งกว่านั้นอีกกินได้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอคุณฟังตอนนี้แล้วแหมเรื่องราวนี้มันดีจริงๆเลยก็ฟังตอนอื่นต่อไปได้มันไม่ได้อิ่มเป็นแบบอาหารแบบนั้นหรือบางทีอาหารนี่เราหิวมากๆเลยกินมื้อนี้เดี๋ยวตอนเย็นได้หิวอีกเพราะมันยังพร่องอยู่ไปเรื่อยๆนี่อาหารมันเป็นอย่างนี้แต่ธรรมะนี่ตัวฝั่งรสแห่งธรรมนี่มันเต็มอยู่มันอร่อยอยู่คือไม่ใช่ว่าหิวแต่ว่ากินได้เรื่อยๆเสพได้ไม่ได้ว่าอิ่มจนแบบว่าล้นคอหอยท้องจะแตกตายแต่มันอิ่มอยู่ในใจธรรมะนี่เป็นแบบนี้ท่านเปรียบไว้กับอาหารดีๆคนกินอิ่มแล้วถ้ายกจานใหม่มาให้ก็ยังขอได้ชิมซะหน่อยหนึ่งหน้ารสน้ำผึ้งหน้ารสหวานหน้ารสเปรี้ยวหน้าดีหน้าธรรมะนี่ก็เป็นอย่างนั้นทั้งฝังอาหารดีๆเขาเสิร์ฟมานี่แม่มันฟังต่อได้เรื่อยๆฟังแล้วให้จิตใจชุ่มเย็นเราระลึกถึงมาในธรรมะแบบนี้นะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วคือไม่ใช่เป็นเราธรรมะคือเรื่องราวมันมีเยอะแยะมากมายในฝั่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันมีใบดกหนามากเลยที่เราเรียกว่าต้นสีสปาถ้าต้นสีสปาที่มีใบดกหนามากเลยเนี่ยเปรียบเหมือนกับความรู้ที่มีในโลกทั้งหมดต่อให้เป็นป่าของต้นสีสปาเลยโอ้ยใบมันเท่าไหร่นี่ใครจะไปนับได้มันเยอะมากที่หล่นอยู่ตามพื้นดินนี่ก็ยังมีเยอะด้วยที่อยู่บนต้นนี่ก็โอ้ยเยอะมากกว่าที่หล่นอยู่ตามพื้นดินอีกนับใบรวมกันทั้งหมดเอาไม่ใช่ต้นเดียวทั้งป่าเลยเนี่ยที่เป็นองค์ความรู้นะฝั่งดีว่าที่มีอยู่ในโลกอะเรื่องวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์สาธารณสุขแพทยศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์โอ้เยอะแยะไปหมดตัวนี้ก็มีศาสตร์อื่นๆต่างๆสอนในมหาวิทยาลัยเช่นโหราศาสตร์ก็มีหรือศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการเดาก็คือสถิตินั่นแหละก็ยังสอนกันมีเยอะแยะมากมายเอาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยระวังเป็นธรรมะที่ประกาศไว้อย่างดีแล้วเนี่ยแค่กำมือเดียวกำมือเดียวนี่ไม่ได้กำไว้ไม่ได้เปิดด้วยนะเปิดแบออกให้เห็นด้วยว่าในนี้มีอะไรอะไรที่สอนไว้45ปีนี่แหละสอนย้ำไปสอนเรื่องเดิมยกอุปมาอีกแบบนึงบ้างสอนเรื่องเดิมแตกต่อยอดออกไปอีกเป็นเรื่องขันธ์5บ้างต่อไปอีกเป็นอายตนะ6บ้างไล่มาต้นเป็นธาตุ4บ้างขึ้นลงแตกไปนั่นนี่เนี่ยมีแค่กำมือเดียวที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยนะแล้วที่เราจำเป็นจะต้องมารู้เนี่ยคือแค่ในกำมือนี้มีความสำคัญมีความจำเป็นให้มันจบลงมีความงดงามในที่สุดลงรอบสุดจบไปอยู่ที่นิพพานนั่นสำคัญการที่เรามาฝึกทำมาปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ฝึกทำสมาธิฝึกรับภาระในเรื่องคำสอนศึกษาต่างๆมากขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับการฝึกช้างหรือการฝึกม้าหรือการฝึกโคที่ผู้ฝึกช้างฝึกม้าหรือฝึกโคที่เมื่อได้ช้างม้าหรือโคที่มีความพอจะฝึกได้นะคืออย่างโคเนี่ยท่านผู้ฟังหลวงพ่อเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังคือควายเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ไถนาเขายังไม่ได้ใช้เครื่องจักรควายบางตัวเนี่ยมันไม่ยอมรับแอกเพื่อที่จะลากคันไถก็จะต้องส่งไปให้คนที่จะฝึกได้ควายบางตัวรับแอกลากคันไถได้แต่ไม่รับแอกที่จะแบกเกวียนไปคือหมายว่าต้องส่งไปเข้าโรงเรียนฝึกควายเลยว่างั้นเถอะ ฝึกให้มันจะรับแอกรับกันไถคนฝึกวัวฝึกควายนี่สมัยก่อนนี่เขาในหมู่บ้านนี่ก็จะมีคนที่รับฝึกให้คนที่ขายโคขายวัวขายควายนี่แหละก็ต้องรู้จักวิธีฝึกมันวิธีบำรุงวิธีดูแลมันแต่วัวควายตัวไหนฝึกได้ดีเนี่ยนะมีกำลังมีความสามารถขายได้ราคาดีด้วยแต่วัวควายตัวไหนนี่โอ้ยแอกก็ไม่รับคันไถก็ไม่รับแบกอะไรก็ไม่ได้ขายไม่ได้ราคาคนฝึกนี่เขาต้องรู้จักในการที่จะฝึกพอคนฝึกได้รับวัวควายช้างหรือม้าที่แน่นอนว่าต้องพอฝึกได้ในขั้นแรกท่านฟังคนฝึกนี่เขาก็จะต้องฝึกให้รู้จักในการที่จะรู้ท่าทางถ้าช้างก็ฝึกให้ยกฝึกให้ย่อฝึกให้เดินหน้าถอยหลังถ้าม้าก็ฝึกให้รับบังเหียนซะก่อนฝึกรับบังเหียนแล้วก็รับแอกรับอานต่อไปเป็นขั้นเป็นขั้นฝึกจากเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยฝึกท่าทางที่มันยากขึ้นไปยากขึ้นไปสาวกในธรรมะวินัยนี้ก็เหมือนกันฟังเปรียบเทียบไว้ว่าเอาก็ฝึกจากเรื่องง่ายๆเอาศีลทางกายทางวาจาเนี่ยละก่อนศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำได้แล้วดีที่บาศีลนี่ก็ยังมีรายละเอียดไปนะท่านฟังเริ่มจากเรื่องง่ายๆคืออภิสมาจารก่อนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างเช่นพระสงฆ์กับคนผมแบบนี้ห่มผ้าแบบนี้กินอาหารแบบนี้เข้าห้องน้ำแบบนี้นี่คือเรื่องราวละเอียดเล็กๆเป็นอภิสมาจารความเป็นอยู่สูงขึ้นไปอีกเอาเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นว่าต้องสำรวมอินทรีย์อย่างนี้ต้องรู้จักสันโดษแบบนี้รู้จักที่จะรู้ประมาณในการบริโภคแบบนี้ไล่ขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นนี่ก็ฝึกช้างฝึกม้าทุกฝั่งก็ไล่เป็นขั้นเหมือนกันเนี่ยจึงเป็นลักษณะของธรรมะที่เป็นไปตามลำดับขั้นไล่ไปจากเรื่องของศีลที่เป็นพื้นฐานต่อไปเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อที่จะยกจิตให้เข้าสู่ในความที่จะเป็นอารมณ์เดียวแน่นอนแล้วบางทีเรารักษาศีลได้เนี่ยคนเราดำเนินชีวิตอยู่ปกติเนี่ยก็ค่อนข้างจะรักษาศีลได้ดีอยู่แล้วล่ะแต่บางทีมันก็มีความคิดวุ่นวายนั่นนี่โน่นไม่สงบฟุ้งซ่านบ้างโกรธบ้างไม่พอใจบ้างรุ่มหลงบ้างดียิ่งเบรกตัวเองได้ไม่ไปผิดศีลแม้แต่สมาธินี้จะทำให้เกิดได้อย่างไรนี่แล้วเราจึงมาฝึกทำจะมาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิเอาอยู่ในที่สงัดไหมนี่คือลักษณะของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะยินดีในความที่จะอยู่หลีกเล่นอยู่ผู้เดียวอยู่บ่อยๆวันหนึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดทีวีได้ไหมเปิดข่าวฟังโอ้ยไว้ก่อนสายๆนู่นค่อยไปฟังข่าวค่อยไปดูทีวีก็ได้ตื่นเช้ามาในยามสุดท้ายแห่งราตรีหาที่หลีกเล่นอยู่สงบคนเดียวไม่นอนแอ่งแม่งเผลอสติตื่นขึ้นมามีสติสัมปชัญญะสงบจิตสงบใจไม่เปิดทีวีไม่เปิดฟังข่าวนั่นนี่แต่เปิดฟังธรรมะธรรมะมันเข้าสู่ในใจเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนำความโชคดีนำความเย็นเข้าแล้วมีการสำรวมอินทรีย์มีการอยู่การหลีกเร้นอยู่หลีกเร้นแล้วสำรวมอินทรีย์ด้วยจะกินอาหารจะอะไรก็รู้ประมาณในการบริโภคประกอบตนอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นในความที่จะไม่นอนกลางวันทำกิจการงานไปนั่นก็ด้วยมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบมีความมักน้อยไม่พยายามที่จะบ่งบอกแสดงคุณของตัวเองให้ปรากฏมากน้อยในการที่จะให้คนอื่นนั้นก็ไม่ได้รู้คุณความดีของตัวเรามีความมากน้อยมีความสันโดษจิตของเราเนี่ยทุกฝังจะเป็นสมาธิได้เข้าสู่ที่หลีกเร้นเมื่อไหร่อาจจะเป็นแค่ในตามคอฟฟี่ช็อปนั่งอยู่สักมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่ได้จะมีคนเข้าออกผ่านไปมามากอยู่มุมหนึ่งมุมใดเดินทางสัญจรขับรถออกกำลังกายบูมเลยทุกฝั่งจิตมันจะสงบได้เลยเราจะระลึกถึงธรรมะได้อยู่ตลอดเพราะว่าด้วยธรรมานุสติ ความที่เรามาระลึกถึงธรรมะที่บอกโอ้ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามนี่ฉันนี่แหละจะศึกษาท่านเปรียบไว้เหมือนกับช้างม้าหรือโคนี่แหละทุกฝั่งที่ว่าตัวอื่นเขาจะรับภาระหรือไม่นี่ฉันจะรับภาระตัวอื่นเนี่ยบางทีเขาก็เพ่งเล็งไปที่ว่าวันนี้จะได้กินหญ้าแบบไหนหญ้านี่จะชุบน้ำผึ้งมาไหมจะเป็นหญ้าอ่อนหรือหญ้าแก่แกลบรวงข้าวนี่จะได้กินแบบไหนอ่อนหรือหนุ่มเป็นข้าวพันแบบไหนบางทีมันเพ่งเล็งไปอยู่กับเรื่องของการบ้างเรื่องของความสุขบ้างบางคนมานั่งสมาธิคิดว่าโอ้จะได้ความสุขจะได้ความสุขแต่คิดผิดแล้วหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะให้ได้สุขนะท่านฟังแต่เพื่อที่จะให้ได้ปัญญาความสุขนั้นเป็นเวทนาเวทนาเป็นของพึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นขันธ์ 5ต่อให้เป็นเวทนาที่เป็นสุขก็ตามเราไม่ได้เจ้าตรงนั้นแต่เราจะเอาปัญญาเราจะเอาการปล่อยวางจะเอาปัญญาจะเอาการปล่อยวางได้แน่นอนบางทีมันผ่านเรื่องของสมาธิผ่านเรื่องของสุขเวทนามาแต่เราไม่ได้เอาตรงนั้นเราเอาตรงยอดนั่นคือปัญญาเราตรงยอดนั่นคือวิชชาเราจะเข้าสู่ยอดตรงนี้ได้ทุกฝั่งเราเพ่งเล็งเอาไว้ให้มันถูกจุดเหมือนม้าอาชาในถูกผูกไว้ที่รังเลี้ยงอาหารเนี่ยก็จะไม่ได้มาคอยเพ่งอยู่กับอาหารที่คนฝึกม้าเขาจะเอามาให้กินวันนี้จะได้กินแกลบหรือจะได้กินหญ้าเนาะไม่ได้เพ่งเล็งตรงนั้นไม่ได้เพ่งเล็งว่าโอ้ยนี่ฉันจะได้ความสุขแบบไหนเนาะจะกินอะไรเนาะจะไปทำอะไรเนาะไม่ได้เพ่งเล็งตรงนั้นอย่าไปเพ่งเล็งตรงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดนึกอยู่กับธรรมะมาชาในนี่เขาจะเพ่งเล็งอยู่กับว่าวันนี้ควานช้างเขาจะฝึกอะไรเอ๊ะทำไมควานช้างจะมาฝึกม้าได้ตั้งสติไว้ให้ดีทุกฝั่งอย่าเผลอการที่เพ่งไว้เล็งไว้นั่นคือสตินะคือสติสติคือความระลึกได้ในที่นี้ให้เรามาระลึกถึงหมวดของธรรมะอย่าฟุ้งไปเรื่องอื่นเพราะบางทีมันคิดนึกแล้วมันก็หนีเตลิดไปคิดเรื่องธรรมะเอาคิดเรื่องธรรมะแล้วโอ้หมวดนี้โอ้ฉันเคยไปฟังจากครูบาอาจารย์องค์นั่นที่วัดนี้เอาฟังแล้วโอ้วันนั้นฉันไปกับคนนี้โอ้ใช่ก่อนไปนี่ฉันไปกินนี่มาโอ้นี่อร่อยจังเลยเอ้ยเดี๋ยววันหลังชวนคนนี้ไปกินด้วยดีกว่านี่ไปเรื่องใหม่ละไปเรื่องใหม่ละโยนอยู่ตั้งสติไว้ให้ดีทุกฝั่งตั้งสติไว้ดีกำหนดไว้อยู่กับธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วธรรมะหนึ่งจริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องราวเป็นบทพยัญชนะเป็นอะไรนะนั่นคือมาภายหลังแต่ธรรมะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่จะให้เกิดความสงบขึ้นในใจความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละนั่นคือธรรมโมเราตรงนี้เอาตรงยอดมานี่สงบจากอะไรไม่ใช่สงบเย็นๆแบบโมหะแต่สงบจากกิเลสสงบจากกิเลสที่มันจะให้เราไปกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ได้กล่าวไม่เห็นว่าเห็นก็ได้นี่คือสงบจากกิเลสตรงนั้นสงบจากการที่จะต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆธรรมะนั้นมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นสังคตธรรมอยู่แล้วเราจะให้การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่เป็นสังคตธรรมนี่ไปสู่ความที่จะสงบลงปรุงแต่งอยู่ก็จริงแต่ปรุงแต่งแล้วสงบลงปรุงแต่งแล้วสงบลงคือการปรุงแต่งแล้วถ้ามันฟุ้งขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามตัณหาอวิชชาแต่ปรุงแล้วก็สงบลงอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่การปรุงแต่งเหรอใช่เลยเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เกิดความสงบลงในบรรดาธรรมะที่เป็นการปรุงแต่งทั้งหมดที่เป็นสังคตธรรมนี่มรรค8นี่เลิศที่สุดนะวิราคะธรรมนี่คือให้มันมีความสงบระงับลงนี่ ปรุงแต่งแล้วสงบลงมันเลิศนะมันดีนะเราสงบลงสงบลงสงบลงนี่มันเย็นความเย็นน่ะคือนิพพานคุณก็จะเพ่งเล็งไปทางไหนเราไม่สนเรามาเพ่งจดจ่อไว้ให้เกิดธรรมะขึ้นในใจคือความสงบเย็นเนี่ยให้ตั้งเอาไว้เหมือนม้าอาชาในที่เขาเพ่งเอาไว้อยู่กับคำพูดคำสั่งของควานม้าที่ว่าวันนี้จะฝึกอะไรฉันจะตอบสนองอย่างไรคุณสมบัติของม้าทางฝั่งทิตาเขาฝึกดีแล้วนี่นะหนึ่งในข้อนั้นคือว่าเขาจะมีความเป็นวงของพระยาม้าคือจะทำตัวให้สมกับความเป็นยอดม้ายอดของม้าในตัวฟังคือเขาจะไม่ได้มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะตรงที่ที่ตัวเองนั่งตัวเองนอนจะมีที่เฉพาะแหละเหมือนคนเนี่ยกูจะไม่ได้ไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระเรี่ยราดตามริมฝากำแพงนั่นนี่แต่ต้องเข้าห้องน้ำให้มันถูกสุขลักษณะจะถ่ายจะอะไรก็นั่งลงล้างราดให้สะอาดชำระให้ดีนี่คือคนดีๆเนี่ยเขาก็มีอริยธรรมเขาก็ทำแบบนี้ใช่ไหมม้าหรือว่าสุนัขนี่ก็บางตัวนี่ก็รู้จักในการที่จะไม่ถ่ายไม่อุจจาระปัสสาวะในที่ที่ตัวเองนั่งตัวเองนอนเช่นเดียวกันฟังสาวกในธรรมะในนี้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับม้าเนี่ยคือว่าไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยนะจะไม่ได้แบบว่าคายสิ่งที่เป็นปฏิกูลออกไปสิ่งที่เป็นปฏิกูลนี่คืออะไรฟังคืออกุศลธรรมทางวาจานี่แหละอกุศลธรรมทางกายนี่แหละอกุศลธรรมทางใจนี่แหละคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยจะไม่คายออกไว้ในที่นั้นอย่างเช่นคุณไปวัดเหรอคุณไปวัดคุณก็อย่ากิเลสไปอวดกันที่วัดสิโอ้คนที่ไม่ทำอย่างนี้นะเป็นยอดม้านะเหมือนม้าอาชาในที่รู้ว่าจะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่ที่ตัวเองไปตัวเองยืนตัวเองนั่งนั้นคุณไปที่ไหนคุณไปทำงานเหรอคุณก็อย่าไปพูดไม่ดีที่นั่นสิคุณก็อย่าไปทำไม่ดีที่นั่นสิคุณไปโรงแรมเหรอก็นอนพักเฉยอย่าไปมีกิ๊กอย่าไปทำอะไรคุณคิดว่าคุณไปที่นี่แล้วจะทำความชั่วได้เหรอกินอาหารคนเดียวไม่มีใครเห็นแล้วก็ใส่เอาใส่เอากินเต็มที่เหรอนั่นนะไม่ใช่ยอดมานะไปขี้ไปเยี่ยวใส่อยู่ตรงนั้นแล้วทิ้งเอาไว้คิดว่าไม่มีใครรู้หรอจิตใจของเราทำให้ดีทั้งหวังให้มีความเป็นยอดมาไม่ไปทำชั่วในที่ต่างๆแม้คนอื่นเขาจะไม่เห็นก็ตามโดยช่วงยิ่งที่ที่เราไปอยู่บ่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างในบ้านเนี่ยแต่คนอยู่ในบ้านแล้วก็ผัวกลับมาก็บ่นใส่ให้ผัวก่อนละเมียกลับมาก็พูดเหน็บเมียละลูกกลับมานี่ก็พูดทิ่มให้กันละพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวนี่บ่นใส่ให้กันก่อนนี่นะคืออยู่บ้านนี่ก็ขี้รถใส่บ้านตัวเองนั่นแหละมันก็เหม็นระหว่างมันก็อยู่ไม่ได้ยอดม้ายอดช้างยอดโคยอดสาวกเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนั้นเขาพยายามที่จะรักษาที่ทางของเขาเนี่ยให้มีความสะอาดรักษาที่อยู่ที่กินที่นอนที่ไปที่นั่งให้สะอาดเราอยู่บ้านก็พูดวาจาที่มันจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันสามีก็ทำงานกลับมาโอ้เหนื่อยไหมกินน้ำหรือยังเดี๋ยวก็ห้องน้ำก่อนนะแล้วค่อยมากินน้ำก็พูดจาวาจาที่จะให้มีความสามัคคีภรรยากลับมาบ้านโอ้นี่เธอไปไหนมาแต่งตัวดูแปลกตาดีนะงามดีเหมือนกันนี่ก็พูดจาให้เกิดความฟูใจไม่ได้ว่าจะเป็นคำโกหกหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นคำที่พูดแล้วจะให้เกิดความฟูใจเห็นเขาแต่งตัวดูแปลกตาไปงามไปอีกแบบนึงคือก็อย่าไปพูดว่าเขาแต่งตัวไม่ดีสีไม่เข้ากันแต่ก็พูดไปในลักษณะที่จะให้เป็นสัมมาวาจาลูกเฒ่ากลับมาบ้านเอาเรียนหนังสือเป็นยังไงทำงานเป็นยังไง ถามถึงสารทุกข์สุขดิบไม่ได้ว่าจะด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรแต่ด้วยความรักด้วยจิตที่เป็นกุศลคือถ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนี่มันดีนะแต่อย่าเลยเถิดไปถึงเป็นความกังวลความไม่เข้าใจกันแต่กังวลระแวงกันแล้วนั่นมันคือวิจิกิจฉาถ้าถามด้วยวิจิกิจฉาเดี๋ยวมันไปเรื่องใหม่เป็นโกรธเป็นอะไรกันมาอีกแต่ถามด้วยความเป็นห่วงใยในลักษณะที่เป็นความรักความเมตตาความกรุณาอันนี้เอาเป็นไงเรียนมาเหนื่อยไหมวันนี้ครูสอนอะไรบ้างไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวถามแม่ให้นะถามพี่ให้ถามครูให้หรือว่าลูกไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศมากลับมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างที่นั่นที่นี่ถามด้วยความห่วงใยความรักความเมตตานี่ที่เราอยู่นั้นก็ดีไปที่ทำงานเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกน้องเจอเจ้านายเจอลูกค้าก็มีจิตเมตตาแผ่ไปอย่าไปคิดรำคาญอย่าไปคิดเบียดเบียนอย่าไปคิดว่าเขาต้อยต่ำอย่าไปคิดว่าเขาสูงกว่าเราแต่ให้มีจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปเสมอกันคุณไปวัดคุณไปทำอะไรอ่ะบางคนไปวัดก็ไปขอหวยโอ้ยเอากิเลสราคะเอาโลภะไปโชว์ก้อนเริ่มที่วัดอีกแต่ไปวัดนี่ให้มันละราคะสิให้สละออกสิให้ทานสิไปวัดก็ยังไปโกรธคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ก็เอาโทสะไปแต่สละออกสิโทสะนี่ให้พูดจาที่มีความเมตตากันให้แสดงกิริยาที่มีความกรุณากันเหมือนยอดช้างหรือยอดม้าที่ว่าจะไม่อยู่ร่วมกันกับสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลที่ตัวเองกระจัดกำจัดออกมาทิ้งให้มันเป็นที่เป็นต่างทิ้งที่ไหนราคะโทสะโมหะนี่ทิ้งที่นี่แหละท่านฟังทิ้งที่นี่ทิ้งที่กระโถนท้องพระองค์นี่คือสกัดละมันทิ้งด้วยสติของเรานี่สติที่เราระลึกถึงธรรมะนี่แหละท่านสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วอย่างดีแล้วอย่างดีแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วปัญญายิ่งแล้วนี่งัดมันออกตึมเลยด้วยสติของเรากำจัดราคะโทสะโมหะทุกเวลาที่มันงอกมาตัดออกทันทีมันไหลออกมาเช็ดออกทันทีมันเยอะออกมาขูดทิ้งทันทีมันเพิ่มเติมขึ้นมาปัดออกทันทีนี่คือสติของเราตั้งเอาไว้ถึงแม้จะถูกบังคับให้ทำความชั่วก็บังคับให้คุณกินเหล้าเอาปืนมาจ่อหัวก็บังคับให้คุณกล่าวเท็จทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งอามิตรเอาเงินมาล่อบ้างเอารถมาล่อบ้างเพื่อเราทำความชั่วทำความไม่ดีเหมือนกับม้าเนี่ยท่านฟังที่แม้ถูกจะอาวุธหอกคมดาบแล้วจะไม่ทำผู้ขี่ที่อยู่บนหลังนี้ให้ตกมานะก็จะเพ่งเอาไว้จะตั้งใจเอาไว้นี่คือความที่ให้สมกับเป็นวงของพระยามาถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความบีบคั้นไปทำงานก็บีบคั้นเจ้านายก็บีบคั้นลูกน้องก็บีบคั้นลูกค้าก็บีบคั้นโอ้ยบีบคั้นอย่างนี้ทำไงพระยามาเนี่ยถูกแทงด้วยหอกด้วยหลาวเขาก็ไม่ทำคนที่ขี่บนหลังให้ตกคือถ้าแทงด้วยหลาวปุ๊บแล้วก็สะดุ้งกระโดดตกใจปุ๊บนี่คนอยู่บนหลังนี่บางทีตกหล่นไปได้แต่จะพยายามประคับประคองประคับประคองเบี้ยวตัวยังไงก็ประคับประคองเอาสถานการณ์จะตกไปเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราถูกบีบคั้นเนี่ยค่อยๆประคับประคองเอาทุกฟังค่อยๆประคับประคองเอาอย่างน้อยกายวาจาอย่าให้ผิดศีลหน้าแต่ตั้งใจบางทีมันพลุ่งไปแล้วด่าเขาในใจแต่ว่าจะหลุดออกไปคำหนึ่งอย่าหลุดออกไป10คำค่อยประคับประคองเอาหรือว่าจะเงื้อมือแล้วจะตีแต่ก็ยังไม่ตีหยุดเอาไว้จะเซ็นโกงแล้วแต่ว่าตั้งแฟ้มไว้ก่อนอย่าเพิ่งเซ็นดองเอาไว้นี่คือประคับประคองเอาทุกฝั่งประคับประคองเอา มือนเราประคับประคองจิตตอนนี้เนี่ยประคับประคองไว้อย่ามันไหลไปทางอื่นมีเสียงอื่นๆใดๆแทรกประคับประคองเอาไว้บางคนที่ถือหม้ออะไรบ้างที่มีน้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากหม้อเลยเนี่ยแล้วถ้ามันเอียงไปทางไหนแม้แต่นิดเดียวนี่น้ำมันนี่มันจะตกหยดลงไปทางนั้นเลยนะน้ำมันนี่เป็นของหายากนั่นฝั่งกว่าจะสกัดมาได้ทีละหยดทีละกรัมเนี่ยโอ้มันใช้เวลาใช้ความสามารถใช้คนใช้ปริมาณเยอะนะจะเป็นน้ำมันงาน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็ตามแต่กว่าจะสกัดมานี่ก็จึงหวงก็จึงแบบว่าถือว่าเป็นของที่มีค่ามากๆเลยน้ำมันแล้วยิ่งถ้ามาหุงมาต้มมาผ่านกรรมวิธีให้มันใสเอาส่วนที่ขุ่นออกไปต้มแล้วกรองผ่านเนี่ยกรรมวิธีนี่หุงต้มเป็นร้อยครั้งนี่น้ำมันยิ่งมีค่ามากเลยใช้ทำแก้ยารักษาโรคเป็นอะไรต่างๆได้ถ้ามีน้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากหม้อแล้วให้เรายกไปนี่คนที่เขาหวงนี่เขาก็สั่งเพชฌฆาตมาไว้เลยใครทำน้ำมันหกแม้แต่หยดเดียวนี่ต้องตายเลยนะให้เราถือน้ำมันหม้อหนึ่งนี่เต็มปรีถึงขอบปากหม้อเดี๋ยวให้เดินผ่านไปท่ามกลางนางงามที่เขาประกวดโชว์แข่งขันกันไม่ใช่คนเดียวนะแข่งขันกันใน 40-50 คนเป็นตัวแทนมาจากแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาคัดเลือกมาแล้วก็ถึงส่งมาโชว์นี่ส่งมาประกวดเอาจากนางงามจังหวัดขึ้นมาเป็นนางสาวไทยนางงามของประเทศจากประเทศนี่คัดกันมาแล้วผ่านด่านกรองกันมาอีกไปจนถึงประกวดระดับโลกเนี่ยโอ้โหมีแต่คนสวยๆขานี่เรียวยาวสูงงามโอ้ยถ้าประกวดกันนี่ไม่ใช่แค่มาดูตัวเฉยๆยังแสดงความสามารถด้วยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งพูดทั้งชุดอะไรนี่ก็โอ้อลังการหมดเลยให้เราผ่านไปหน้าเวทีที่เขากำลังประกวดกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนเชียร์แสดงมาดูกันเยอะๆกันไปหมดเนี่ยกองเชียร์ของแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มคนนี่ก็โอ้มีเครื่องแต่งกายมีกรองมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาเชียร์กันแล้วเราเดินไปท่ามกลางการประกวดนางงามนี้การแสดงนี้กองเชียร์เหล่านี้นี่แล้วถือหม้อที่เต็มด้วยน้ำมันที่มีค่าเต็มปรีถึงขอบปากหม้อนี่เราบอกว่าอย่าทำหกนะมันเป็นของมีค่านะโอ้ยมีค่าขนาดนี้นี่จะทำยังไงนี่จะทำไงให้ไปส่งด้านนู้นของเวทีนี่แหมมันก็อยากจะดูนะคนนี้ขาผิวสวยงามจริงๆเลยเนี่ยกองเชียร์นี่ทำไมทำท่าแปลกๆแล้วไม่เคยเห็นเลยเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นทางฝั่งเขาหวงมากนี่เขายังสั่งให้มีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามเรามาข้างหลังบอกว่านี่ถ้าคุณทำน้ำมันนี้หกตกลงไปตรงไหนเนี่ยนะเพชฌฆาตนี่ถือมีดเล่มบร่มเต็มนี่คมกริบด้วยจะตัดคอเราให้ตกลงไปนะที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเอาดูสิเอาโอ้ยเราจะไปมองสิ่งอื่นๆนะท่านฟังชีวิตนะเป็นเดิมพันชีวิตนี่เป็นเดิมพันถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าคนดูเนี่ยเขาจะมาด่าเราด้วยว่าทำไมคุณมาขวางเวทีอย่างนี้คนก็จะมาดูจะชมอีกฝั่งนึงก็เป็นเรื่องที่น่าดูน่าชมทั้งเสียงด่าทั้งเสียงชมเราเจออยู่ทุกวันทุกฝั่งคนนี้ก็ไม่พอใจเราก็ด่าเราให้คนนี้พอใจเราก็ชมเราให้ด่าชมด่าชมอยู่เงี้ยจิตใจเราจะหวั่นไหวไหมมีเพชฌฆาตตามอยู่ข้างหลังนะเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยหม้อที่เราต้องรักษาไว้ดีทุกฝั่งเหมือนกับสติของเราอย่าเผลอตั้งสติไว้ดีแต่ประคับประคองแบบถือแน่นเกินไปมือสั่นน้ำมันหกอีกบังคับจิตก็ไม่ได้จะแบบถือหลวมมือเกินไปมืออ่อนหกก็อีกถูกตัดข้อตายอีกเราจะให้ย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ความตายของเราทุกฝั่งอยู่เฉพาะหน้าไม่ได้ไกลชีวิตต่อไปอีกข้างหน้า1 นาที 2 นาทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า เหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีบุ่มบ่ำนี่หายไปแล้วตายไปแล้วไม่ต้องรอถึงเป็น5นาที6นาทีลมหายใจเนี่ยบางคนลมหายใจหมดผ่านไป20นาทีบางทีเขาก็ยังปั๊มขึ้นมาได้หัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยสมองขาดเลือดไปเนี่ยบางทีก็ยังมีเวลาเป็นหลายนาทีนู่นน่ะแต่ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเสี้ยววินาทีเดียวตายคาที่อย่างเงี้ยก็มีไม่ต้องรอเป็นหลายนาทีในไม่กี่นาทีที่เราจะมีชีวิตอยู่นี่ไม่รู้พูดรายการนี้จบมันจบไหมเรามีสติตั้งอยู่ไหมมีความตายอยู่เฉพาะหน้าเอาไม่ต้องว่าต่อให้ตายอะไรไงในวินาทีนี้ตอนนี้เนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราก็ตายไปตายไปจุลินทรีย์ไมโครอะไรในร่างกายของเรามันก็ตายไปตายไปนี่ตายไปหลายร้อยเซลล์ละนี่ตายไปหลายพันเซลล์แล้วตายอยู่ตลอดเวลาในร่างกายของเรานี่ตายเกิดตายเกิดมีอยู่ตลอดเราเห็นไหมตั้งสติไว้หรือไม่เห็นความจริงในข้อที่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมีความตายไปมีความเกิดไปเราจะไม่เห็นได้เลยนะตะวันถ้าเราไม่ได้ตั้งสติของเราไว้ไม่ได้ทำสติของเราให้มีกำลังถ้าเราทำสติของเราให้มีกำลังมีการประคับประคองไว้ให้อย่างดีทำให้อย่างต่อเนื่องทำให้อย่างติดต่อไม่ขาดสายให้ในใจของเรานั้นมีธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะต่างๆเราไปดำเนินการงานในที่ไหนกับใครทำอะไรให้มีการระลึกถึงธรรมะอยู่เสมอๆตัวนี้จะเป็นเหมือนกับอาวุธของเราไปทะเลเห็นน้ำทะเลโอ้โหกว้างขวางมหาศาลมากๆเลยนึกถึงธรรมะอะไรได้ไหมนี่น้ำตาของเราที่ไหลออกมาเปรียบเหมือนเป็นน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปความเกิดเนี่ยโอ้โหมีมาแล้วกี่ภพกี่ชาติสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากคุณไปไหนไปภูเขาโอ้ภูเขานี่โอ้โหถ้ากองกระดูกของเรามันใหญ่โตโพนกันแค่นี้นี่มันยังน้อยไปยังไม่ถึงหนึ่งกับคุณเดินทางเดินทางทำไงจะให้ปลอดภัยนกเหยี่ยวนี่ดันมาอยู่ในที่พื้นดินออกนอกเส้นทางตัวเองก็ตายนกมูลไทยนี่ขึ้นไปบนที่สูงออกนอกที่หากินของตัวเองก็ถูกนกเหยี่ยวจับได้เราเดินทางไปในที่ไหนให้มีสติสัมปชัญญะอันนั้นคือจะไม่ออกนอกเส้นทางของบิดาเราหรือเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปเหมือนช้างนี่ที่เขาฝึกอย่างดีนี่ทางที่เคยไปหรือไม่เคยไปควานช้างสั่งให้ไปนี่ก็ไปโดยพลันนี่ทางที่เราไม่เคยไปมาในสังสารวัฏนี้ไม่มีหรอกท่านฟังมีอยู่ทางเดียวคือนิพพานที่เราไม่เคยไปเลยตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นี่มีคนก็บอกให้แล้วนิพพานไปทางนี้ไปเลยท่านฟังไปเลยไม่ต้องรอจ่าให้ไปนิพพานเลยจะไปกับพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงโอ้ยในโลกนี้คนที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยาพ่อแม่เพื่อนพี่น้องกันเนี่ยมันไม่มีหรอกเกิดกันมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปกับคนนั้นคนนี้เราผ่านมาหมดแล้วทุกฝั่งจะไปลำบากหรือไปสบายลำบากสบายเราก็ผ่านมาหมดแล้วทุกฝั่งเคยไปมาหมดแล้วเหลือที่เดียวที่ไม่เคยไปนั่นคือนิพพานระหว่างทางที่ไปให้เป็นเหมือนกับยอดม้าให้เป็นมันก็ยอดช้างให้รู้วงของพระยามาระหว่างทางที่ไปก็อย่าไปอุจจาระปัสสาวะเรียราดระหว่างทางที่ไปนั้นก็ให้มีกุศลธรรมไปอยู่ตลอดกายวาจาใจอย่าให้เป็นอกุศลอย่าให้เป็นทุจริตให้ตั้งกายวาจาใจไว้ด้วยความเป็นสุจริตด้วยความเป็นกุศลทางที่ไปนั้นก็งามงดงามในท่ามกลางด้วยจากเหตุปัจจัยคือความศรัทธาคือสมาธิคือสติที่เรามีก็งดงามในเบื้องต้นด้วยไปถึงที่สุดจบนั่นคือนิพพานนะท่านฟังมันเย็นมันดีก็งดงามด้วย เราฝึกกระทำในเรื่องของธรรมานุสติทำไปด้วยได้กันกับทั้งการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆบางทีเราก็คิดนึกถึงอุปมาอุปไมยในเรื่องธรรมะแบบต่างๆนี่แหละเห็นสิ่งนี้เราก็นึกถึงธรรมะได้นี่คือธรรมานุสติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุยกับคนนี้เราก็นึกถึงธรรมะได้ธรรมะนี่แหละตั้งฝังจะเป็นอาวุธเป็นเหมือนกับสุตตะเป็นเหมือนกับกองกำลังที่เขามีทหารเยอะๆเนี่ยนะเขาก็ต้องมีอาวุธเยอะๆเหมือนกันทั้งธนูทั้งหอกทั้งดาบทั้งขวานทั้งมีดสั้นมีดยาวอาวุธใช้สำหรับระยะประชิดใช้สำหรับระยะไกลต้องมีหมดอย่างคนที่เขาเชี่ยวชาญในการรบเนี่ยท่านฟังก็มีปืนยาวใช่ไหมสำหรับยิงไกลเขาก็จะมีปืนพกด้วยสำหรับระยะที่ใกล้เข้ามาหรือถ้ากระชั้นประชิดเข้ามาอีกเขาก็มีดาบยาวเนี่ยไว้ข้างขาเพื่อจะใช้ไว้สำหรับสู้ในระยะใกล้เข้ามาอีกหรือถ้าไกลเข้ามาอีกเขายังมีกริดน้อยๆเนี่ยไว้ที่ข้างเอวไว้สำหรับที่จะสู้ระยะประชิดตัวใกล้ตัวแล้วยังมีมีดน้อยเนี่ยไว้ที่ข้อขาสำหรับเวลาที่ถูกจับแล้วก็ยังสามารถทำอันตรายได้นี่ก็จะมีอาวุธต่างๆทั้งที่ใช้ระยะใกล้ระยะไกลหมดธรรมะทั้งฝั่งที่เราฟังนี่แหละเป็นสุตตะนี่แหละจะเป็นอาวุธของเราในการที่เราจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆเห็นคนเข้ามาอ่อยให้เป็นกิ๊กให้ทำยั่วยวนต่างๆคุณธรรมะข้อนี้พิจารณาสุภะเอาศีลเข้ารักษาจุดนี้จุดนี้หรือว่ามีความคิดในใจที่มันเป็นในทางอกุศลเอาเรื่องสัมมาสังกัปปะเอาเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติเอามารักษาจิตให้มันดีพิจารณาไปใครกรวนไปคิดถึงความตายบ้างคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนี่เป็นอาวุธของเราเป็นอาวุธของเราชายุบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในอาวุธอย่างเดียวก็ทำไปเลยระวังก็ดีบางคนจะมีอาวุธหลายอย่างก็ฝึกใช้ให้มันดีอย่าใช้สับสนฝึกใช้ให้ดีทำให้ดีนี่แหละเป็นธรรมานุสติเป็นอาวุธในการที่เราจะใช้ในการปราบปรานกิเลสที่มันเกิดขึ้นบางทีมันเยิ้มไหลออกมาเช็ดเลยล้างเลยบางทีมันกองเพิ่มเติมเติมเอาเพิ่งจะมาเห็นกำจัดออกเลยบางทีไม่รู้โยนมาจากไหนหล่นตุ้มตรงนี้เอาทิ้งเลยทุกฝั่งเราทำจิตของเราให้มีสติอยู่ตลอดทำมีอยู่อย่างต่อเนื่องในทั้งวันฝึกทำฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่งในช่วงของที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมที่เป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบที่ข้าพเจ้านั้นจะมาพบกับท่านฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันอังคารจะทำธรรมะให้เข้าสู่ในใจของเราได้ก็โดยการทำด้วยการปฏิบัติฝึกปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำทำอยู่ทุกวันไม่ใช่เฉพาะที่พบกันในช่วงหนึ่งชั่วโมงของรายการธรรมะรับอรุณที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าไม่ได้ทำแค่นี้เท่านั้นแต่ให้ทำอยู่ตลอดไปเลยสตินั้นมันอยู่ในใจทุกฝั่งอยู่ในช่องทางคือใจใจของเรามันไปทุกที่นั่นแหละกับเรากายมันก็วนไปเดินยืนนั่งนอนใจนี่ให้นิ่งไปรักษาให้ดีไปในตลอดทั้งวันตัวนี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในรูปแบบของการฝึกปฏิบัตินี้ทุกฝั่งก็จะมาพากันทำในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร